Să deschidem și în această seară Sfânta Scriptură la Luca, capitolul 1, Evanghelia după Luca, capitolul 1, și vom citi de la versetul 26. În luna 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea, a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta, îți mulțumim, Doamne, că ne-am adunat în jurul cuvântului Tău, îți mulțumim, Doamne, pentru programul care s-a desfășurat aici. Te rog, Doamne, să binecuvântezi copiii care Te-au slujit, te rog, Doamne, să binecuvântezi biserica, te rog, Doamne, să binecuvântezi darul care s-au donat, te rog, Doamne, să binecuvântezi cuvântul în continuare. Ajunge, Doamne, să avem inimi deschise, să-L putem asculta, să-L trăim, Doamne, în fiecare zi, te rog, Doamne, să ne mărești Tu credința, te rog, Doamne, să binecuvântezi biserica din loc și te rog, Doamne, să binecuvântezi, Doamne, corul și te rog, Doamne, să binecuvântezi concertul, Doamne, de colini și te rog, Doamne, să ne ajut, Doamne, să fim credincioși. Amin. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. V-aș invita la finalul mesajului să pregătim o cântare împreună cu corul și orchestra și să încheiem serviciul divin lăudându-L pe Domnul împreună. În această seară continuăm cu ajutorul Duhului Sfânt mesajul de azi dimineață. Personajul principal în mesajul biblic este Maria și la aceste sărbători Maria este într-adevăr un personaj principal. Preocuparea noastră este să o așezăm și să privim la Maria așa cum Scriptura ne-o prezintă, pentru că de-a lungul istoriei Maria a ocupat și a ajuns să ocupe un loc care, din păcate, n-a fost destinat pentru ea. Și azi dimineață ne-am uitat la câteva învățături la care s-a ajuns, învățături promovate în special de bisericile istorice. Prima învățătură este învățătura sau ideea concepției sau conceperii imaculate a Mariei. Sau, cu alte cuvinte, această învățătură declară că Maria a fost concepută în pântecele mamei ei într-un mod miraculos și protejată de păcatul adamic. Întreaga viață a Mariei a fost o viață fără de păcat. Maria a fost protejată, păstrată, fără de păcat, iar după moarte, până și trupul ei a fost protejat și înălțat la cer. O altă învățătură este doctrina perpetuării virginității Mariei, care ne spune că Maria a rămas fecioară până la finalul vieții. Și Maria a născut, fără ca trupul ei să fie, să cunoască vreo rană sau vreo durere, a născut în mod miraculos și până la finalul vieții ea a rămas fecioară. O altă învățătură este învățătura ridicării la cer a Mariei, sau este sărbătoarea pe care și românii o țin și o respectă, adormirea Maicii Domnului, 15 august. Această învățătură își are originea în 1950, când Papa Pius al XII-lea a proclamat că trupul Mariei a înviat din mormânt la scurt timp după moartea ei și ea a fost dusă în cer, acolo unde a devenit Regina Cerului. A fost întronată în cer. Iar la sosirea ei în cer, purgatoriul a fost eliberat de toți locuitorii. O altă învățătură este că Maria este mama lui Dumnezeu, este Regina Cerului. Și am spus azi dimineață că această declarație că Maria ar fi mama lui Dumnezeu este una extrem de periculoasă și eretică. Și foarte mulți catolici, în frunte cu Papa, obișnuiesc frecvent să se închine și să aducă ofrande Mariei. Maria este văzută ca fiind parte din Sfânta Trăime, cumva, este chiar în perimetrul intim al Sfintei Trăimi. Unii teologi catolici o numesc pe Maria soția Duhului Sfânt și este foarte important în teologia catolică, în special, această persoană a Maicii Domnului Iisus. O altă învățătură se ocupă de aparițiile Mariei, care sunt spectaculoase și foarte prețuite în lumea catolică și în almanacul catolic. Cine este interesat poate să citească toate aparițiile Mariei și oriunde s-a întâmplat lucrul acesta, s-au făcut chiar și biserici și mănăstiri. O altă învățătură este că Maria este mediatoarea Harului, adică Maria este cea care facilitează primirea Harului din partea lui Dumnezeu. E foarte greu, spune această învățătură, să ai Har, să primești îndurarea lui Dumnezeu în mod direct. E foarte greu să te apropii de Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu dur, un Dumnezeu brutal, e un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Fiul Lui este o persoană inabordabilă, este la dreapta lui Dumnezeu și e foarte complicat să ajungi acolo și nu ești în stare și nu ești calificat să te apropii de Dumnezeu. De aceea, varianta cea mai bună și la îndemâna omului este să abordeze, să o abordeze pe Maica Maria. Este o persoană mai blândă, este mai înțelegătoare, este mai caldă și ea este cea care ne înțelege mai bine și va duce rugăciunile noastre și știe ea cum să influențeze Sfânta Treime. Și această învățătură este extrem de păguboasă pentru oameni și pentru relația oamenilor cu Dumnezeu. Se spune că Maria are chiar puterea de a ierta păcatele și sunt multe rugăciuni adresate Mariei pentru a ne ierta păcatele. Acestea sunt doar câteva învățături pe care le-am acoperit și le-am enunțat azi dimineață. Dar important nu este să cunoaștem toate aceste învățături, deși cred că este important să știm cu ce se confruntă cei de lângă noi. Și atunci când vorbim cu ei, să îi ajutăm să înțeleagă eroarea în care sunt. Noi suntem cei care suntem datori să le explicăm Evanghelia. Și Evanghelia nu este doar, crezi în Dumnezeu? Da, e suficient, suntem frați. Evanghelia conține această credință, este învățătura apostolilor dată odată pentru totdeauna, pe care noi trebuie să o ținem și trebuie să ne clădim credința noastră. Dacă nu ne clădim pe temelia credinței, orice am face, se va prăbuși. Iar noi suntem chemați, într-adevăr, cu Duhul blândeții, să explicăm Evanghelia. Ne uităm la Apostolul Pavel, ne uităm în Sfânta Scriptură, ne uităm la evanghelizările pe care le întâlnim în Faptele Apostolilor sau în Epistole. Și îi vedeți pe apostoli nu foarte așa îngăduitor, lasă că ei se închină la mulți idoli, să nu-i supărăm, să nu spunem nimic de asta. Te uiți la Apostolul Pavel când spune, mi s-a întărâtat Duhul în mine și când am avut ocazia, Apostolul Pavel a predicat și Petru a predicat împotriva acestor lucruri, bineînțeles cu mult tact, cu multă dragoste, cu multă înțelepciune, dar nu a ezitat să le spună, vă închinați la idoli. Și sunt aici să vă spun că există un alt Dumnezeu adevărat la care vă chem să vă închinați. Toți idolii aceștia, aveți și idoli necunoscuți la care n-ați găsit nume, toți idolii aceștia sunt nimic. N-a avut nicio jenă să spună lucrul acesta, pentru că asta este Evanghelia. Și Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta pe fiecare. În această seară continuăm să privim la a doua parte a mesajului, ce spune Biblia. Știm ce spun alții despre Maria. Dar ce spune Biblia? Cum o așează și unde o pune? Unde pune Biblia acest personaj, Maria, mama Domnului Iisus? În primul rând, și azi dimineață am reușit să atingem acest subiect, am văzut avertismentul serios al lui Dumnezeu împotriva idolatriei. Și când stai să meditezi la acest lucru și citești în Scriptură aceste lucruri, îți dai seama că, într-adevăr, Dumnezeu are o reacție extrem de serioasă pentru Dumnezeu idolatria este o ofensă extraordinar de puternică. Este ofensat, este jignit atunci când creatura lui se închină altcuiva și nu lui. Indiferent sub ce umbrelă ar fi această închinare, atunci când te închini, atunci când te rogi, atunci când îți pleci capul, atunci când vii cu închinarea ta, cu ființa ta în fața altcuiva și nu lui Dumnezeu, este idolatrie. Și am văzut azi dimineață cât de dur Dumnezeu intervine și întotdeauna, vă reamintesc doar că în Vechiul Testament, Domnul Iisus, Dumnezeu, le-a tot amintit evreilor să nu care cumva să vă faceți idol. Să nu care cumva să încercați să mă reprezentați prin ceva. Să nu care cumva să mă puneți în vreo statuie sau să mă comparați cu cineva. Să nu care cumva să faceți lucrul acesta, că mă supărați foc. Închinați-vă mie în duc și în adevăr. Da, dar ne-ar fi mai ușor să ne uităm la... Nu fă lucrul ăsta. Este o jignire pentru mine. Și uitați-vă în Scriptură și vom privi în Noul Testament și veți vedea că păcatul îi duce pe oameni într-o astfel de practică. Dar idolatria este un păcat de care trebuie să ne ferim. De aceea, închinarea la Maria este interzisă de Dumnezeu și de Sfânta Scriptură. Și nu numai la Maria, dar la orice alt sfânt. Sfântul Petru, și vom vedea acest lucru. Al doilea adevăr, și aici continuăm mesajul, este un adevăr pe care noi îl știm și trebuie să-l repetăm. Domnul Iisus Hristos este singurul mediator între Dumnezeu și oameni. Slăviți să fie! Singurul care poate intermedia între mine, între noi și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. În 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu-ți trebuie teologie, nu-ți trebuie seminar teologic, nu-ți trebuie multă școală să înțelegi acest verset. Că există un singur Dumnezeu și sunt eu aici. Și că întotdeauna dorința omului este să intre în relație cu Divinitatea, întotdeauna. De fapt, asta înseamnă și religie. Religie vine de la două cuvinte, relegare, adică omul încearcă să se relege de Dumnezeu, încearcă să repare o relație pe care simte că este ruptă în inima lui. Întotdeauna oamenii au încercat să repare relația lor cu Divinitatea. De aceea au apărut fel de fel de religii, fel de fel de metode de a te relega de Divinitate. Biblia spune, există un singur mod, există un singur fel prin care poți să intri în legătură cu Dumnezeu. Intermediarul este Iisus Hristos. Nu Maria, nu Sfântul Petru, nu... Cum îl cheamă pe Sfântul de la Hațec? Arsenie Boca, extraordinar să nu-ți aduci aminte de el chiar. Nimeni altcineva nu poate să fie și să pretindă această putere de a te relega, de a te aduce în prezența lui Dumnezeu. Nu. Nimeni nu ne poate oferi acest ajutor. Nimeni nu ne poate oferi vreun ajutor înspre salvarea noastră, chiar și temporară, decât Domnul Iisus Hristos. Maria însăși, și aici este lucrul spectaculos pe care îl afli din Scriptură când citești, Maria însăși are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Vă propun să privim un pic la cuvintele Îngerului spre Maria și apoi la răspunsul Mariei la mesajul Îngerului. Sunt doar câteva fraze la care vreau să medităm. Le citesc și doar un scurt comentariu. Iată ce spune Îngerul Mariei. Ție căreia ți s-a făcut? Nu-i la întâmplare cuvântul har acolo. Ție ți s-a făcut mare har. E har, întotdeauna harul înseamnă o favoare nemeritată. Maria n-a fost o femeie căruia îngerul a zis, oh, dar tu ești deasupra noastră, dar tu n-ai nevoie de har, tu ești cea care te rog, dă-mi un pic de har de la tine. Tu ești cea care trebuie să dai altora, să dai harul lui Iosif, să dai har celor din jurul tău. Nu, îngerul a spus, și ție ți s-a făcut har, ți s-a făcut har. Apoi îngerul spune, binecuvântată ești tu, și unii au schimbat acest verset spunând, peste femei. Veți avea și veți auzi probabil unele traduceri sau spunând lucrul acesta că Maria a fost binecuvântată peste celelalte femei. Cumva este mama femeilor, este ceva special, o femeie specială peste celelalte femei. Biblia nu spune asta, ci Biblia spune, binecuvântată ești tu între femei. Nu te teme că ai căpătat, iarăși un cuvânt special aici, îndurare. Ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de tine. Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Nu numește pe ea sfântă. Nu spune că ea este sfânta care va naște un prunc, ci spune Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și răspunsul Mariei este acesta. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu. Și aici vine iarăși, cum îl numește ea pe Dumnezeu? Mântuitorul meu. Maria are nevoie și recunoaște că Domnul, că Dumnezeu este Mântuitorul ei, are nevoie și a avut nevoie de mântuire. A privit la starea smerită, din nou Maria este smerită a roabei sale și într-adevăr, spune Maria, toate neamurile îmi vor zice fericită, dar care este motivul? De ce toate neamurile mă vor numi fericită? Motivul este, în continuare îl găsim, le spune acolo, pentru că îndurarea lui Dumnezeu se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Maria spune, sunt binecuvântată pentru că și peste mine a venit îndurarea lui Dumnezeu și îndurarea aceasta merge din neam în neam peste cei ce se tem de El. Cu siguranță că în vremea Mariei mai erau și alții neprigăniți, oameni credincioși. Îl întâlnim pe Simeon, întâlnim pe Zaharia, pe Elisabeta, întâlnim pe Ana care era la templu și era o femeie foarte credincioasă. Printre toate aceste persoane, Dumnezeu a ales-o pe Maria. De ce pe ea? A fost harul lui Dumnezeu. E har că a ales-o pe ea și nu pe altă. E harul și îndurarea lui Dumnezeu. O femeie credincioasă, o adolescentă care era preocupată de sfințenia și de credincioșia față de Dumnezeul ei. Dumnezeu a ales-o și este har. Maria ne spune că nu ea are har. Că nu ea este depozitarul îndurării lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu care este îndurător și milostiv este Cel care și-a făcut milă de ea și a ales-o pentru această slujbă specială. Maria este cea care se închină lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte important, să înțelegem rolul pe care însăși Maria și l-a cunoscut. În al treilea rând, am spus azi dimineață că în această seară ne vom uita la câteva texte din Biblie, la câteva versete în care o întâlnim pe Maria și astfel ne vom avea o imagine completă a Mariei și a felului în care ea s-a purtat și vom înțelege locul ei și felul ei de a fi și vom ști care este valoarea pe care o putem da acestui personaj. Primul pasaj este în Matei 1:16. Aici o întâlnim pe Maria, Matei 1:16. Iată ce spune Scriptura. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Citim și versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Ne oprim aici. Niciunde în aceste versete și nici în celelalte pe care le vom citi, nu vom găsi în Biblie că Maria este numită mama lui Dumnezeu. Niciunde. Este o învățătură străină Și vom întâlni aici, în Scripturi, în aceste pasaje, că întotdeauna este numită Mama Domnului Iisus, nu a lui Dumnezeu. De aceea spun, această învățătură este eretică și este foarte periculoasă. Ea este soția unui bărbat, este Iosif. Este logodită și știm povestea, Iosif este șocat să afle că logodnica lui este însărcinată, nu cu el, de aceea se gândește să o lase, se gândește să divorțeze. Permiteți-mi o paranteză, la evrei logodna era ca și căsătorit. Căsătoria era formată din două perioade, două părți foarte clare, trei, să punem înțelegerea dintre familii, iar apoi logodna care dura o vreme și apoi finalizarea căsătoriei. Dar când erai logodit, erai ca și căsătorit, toată lumea știa lucrul ăsta, numai că băiatul pregătea casa, pregătea tot și toată lumea, tot satul știau că acești doi sunt împreună și s-au hotărât, familiile s-au înțeles și urmează să facă sărbătoarea, când tot satul era invitat la nuntă, masa. Și în contextul acesta, Matei este singurul care vorbește despre divorț. În contextul logodnei, când Iosif află că logodnica lui este însărcinată, Iosif se gândește la singura variantă posibilă de a salva situația, este divorțul. Interesant este că numai Matei vorbește despre lucrul acesta și numai Matei vorbește despre o clauză sau un motiv de divorț. Care este? Preacurvia. Oare de ce numai Matei? Pentru că Matei se gândește la acest lucru, la obiceiul evreiesc de logodnă, când dacă afli că logodnica ta a prea curvit, poți să o lași, poți să divorțezi. Ceilalți evangheliști nu vorbesc despre vreo ușă de scăpare, despre divorț. Acest lucru este doar o paranteză pentru a înțelege un pic de ce Iosif se gândește, și unii spun, la divorț. Uite că și Iosif a divorțat. Este un divorț în timpul logodnei. Și noi români am avut și avem această practică, să zicem că rupem logodna. Și nu e nicio problemă dacă sunt motive concrete și motive de genul acesta. Revenim la textul nostru. Iosif spune, s-a gândit să divorțeze de ea, dar îngerul vine și spune, Iosif, stai liniștit, că nu e nicio problemă, nu este păcat, este Duhul lui Dumnezeu, ia-o și stai acolo credincios lângă ea. Și spune Biblia că n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și a pus numele Iisus. Iosif o ține pe Maria și stă lângă ea și o ține ca și fecioară până naște. Amintesc că învățătura bisericilor istorice este că Maria a rămas fecioară până la final. Biblia spune că n-a cunoscut-o pe Maria, n-a avut relații intime până ce a născut un fiu. Logica ne spune foarte clar că după ce a născut pe Domnul Iisus, au avut relații intime, s-au cunoscut unul pe altul în ceea ce ne spune Scriptura. Matei 2:14, este un alt text. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și au plecat în Egipt. Din nou, uitați-vă, vă rog, și observați acest detaliu că mama Domnului Iisus nici măcar nu este menționată cu numele. Dacă ar fi prințesa cerului, dacă ar fi egală cu Domnul Iisus, dacă ar fi soția Duhului Sfânt, cu siguranță că am avea în textul biblic o nuanțare și o subliniere a acestui lucru, așa cum îl avem pe Domnul Iisus. Veți vedea că ori de câte ori întâlnim pruncul, fiul, este cu P mare, cu F mare, este ceea ce este în evidență din aceste narațiuni, este persoana Domnului Iisus, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Maria este în planul secund, pentru că Iosif, mama lui, atât. Nu prințesa cerului, nu știe împărăteasa femeilor, este mama Domnului Iisus și acest lucru îl găsim în Scriptură. De la versetul 21 din Matei 2, Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în țara înapoi, s-au întors în țara lui Israel. În acest moment, numele ei dispare din narațiunea nașterii Mântuitorului, nu mai întâlnim decât mai târziu. Un alt pasaj în care o întâlnim pe Maria, Luca 2, 5 cu 7. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim. Orice femeie după naștere intra în această perioadă de curățire și aveau acest ritual de a merge la templu pentru curăție. Ceea ce aș vrea să mai observați este această expresie: și a născut pe fiul ei, cum? Cel întâi născut. Comparând cu învățătura a rămas fecioară până la finalul vieții. Nu, Maria a născut de la Duhul Sfânt pe Domnul Iisus. Iosif a acceptat lucrul acesta, a respectat-o ca și fecioară până când a născut acest fiu special de la Dumnezeu, și apoi Maria a mai avut fii, a mai avut copii cu Iosif și vom vedea lucrul acesta, ca așa ne spune Biblia. Luca 2 cu 48. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui, vorbind de Maria, i-a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Este secvența în care Domnul Iisus are 12 ani și este la templu. Se pierde, rămâne în templu, părinții nu observă și după vreo 3 zile, pe drum, află că Domnul Iisus nu-i cu ei. Se întorc în Ierusalim și îl caută disperat și îl găsesc în templu. Nu ne spune numele Mariei și nici al lui Iosif, părinții lui, oameni obișnuiți, o familie obișnuită, nu ies în evidență cu nimic dintre ceilalți. Și Domnul Iisus, când o vede pe maica lui, nu se aruncă la picioarele ei, așa cum unii dau impresia că ar trebui să facem astăzi. Domnul Iisus, la 12 ani, nu îi se închină să spună: o, a venit maica și trebuie să ne închinăm. Nu, ci Domnul Iisus, la vârsta de 12 ani, știe cine este. Și când Maria îi spune Domnul Iisus: tatăl tău și eu te-am căutat, observăm aici că Domnul Iisus vrea să clarifice un lucru, să spună: casa tatălui meu, unde este? Aici. Eu știu cine sunt, eu știu care este misiunea mea, nu este o brăznicie aici, nu este răzvrătire, ci este doar o clarificare, pentru că El este cine este. Și Maria, ne spune Biblia, că a înțeles lucrul acesta și a păstrat cuvintele în inima ei. Ar observați relația dintre Domnul Iisus și Maria. O altă secvență în care o întâlnim pe Maria este cunoscutul pasaj din Ioan 2. Este prima minune la care participă Domnul Iisus, făcută de Domnul Iisus în Cana din Galilei. Cana era o suburbie a Nazaretului, așa că erau familiarizați cu zona și cu oamenii. Toată Nazaretul îi cunoșteau pe cei din Cana și Cana din Nazaret, că erau cartiere apropiate, suburbii. Și Domnul Iisus aici, când Maria vine repede la el și îi spune: nu mai au vin, fă ceva că nu mai au vin, nu se poate, riscăm să se strice nunta. Probabil că cei care făceau nunta erau cunoscuți ai familiei, de erau acolo prezenți și ei. Și Maria încearcă să salveze situația, spune: să faci ceva. Domnul Iisus nu este obraznic, dar observăm că păstrează o anumită distanță, este cumva abrupt cu Maria și spune: încă nu mi-a venit vremea. Ce am eu de-a face? Încă nu este vremea. Și ne spune Scriptura că Maria a rostit imediat faimoasele cuvinte, și dacă ar fi să punem în dreptul Mariei un anumit verset, eu pe ăsta l-aș pune. Dacă cineva m-ar întreba care este rolul Mariei și care ar trebui să fie rolul Maicii Domnului Iisus în viața noastră și în trăirea noastră, cum să o privim pe Maria, eu aș spune Ioan 2 cu 5. Sunt cuvintele Mariei. Ea însă a rostit aceste cuvinte. Ce a spus Maria? Să faceți tot ce vă va zice El. Ce frumos! Maria este cea care a înțeles că nu ea este centrul. Să faceți voi tot ce vă va zice El. Și rostul Mariei, cred că în Scriptură, este să ne arate cu degetul, să spună El, nu eu. Închinare, El, nu eu. Ascultare, El, nu eu. Mie mi s-a făcut har, este o îndurare de care am avut parte, este o onoare să fi fost aleasă din atâtea femei să-L aduc ca o mamă surogat pentru Dumnezeu, este o onoare pentru mine, dar nu eu, uitați de mine. Nu eu sunt în centru, ci El. Este extraordinar și pentru asta trebuie să o respectăm și să o admirăm pe Maria pentru această credincioșie și pentru această atitudine. Ne spune Scriptura că după aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, cu frații lui și cu ucenicii lui. Și acolo nu au rămas multe zile. Matei 13, adaug la această expresie, uitați-vă că s-a coborât la Capernaum împreună cu mama și cu frații lui și cu ucenicii lui. Și adaug la acest verset Matei 13, 14 și 15, care spune așa: a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau: de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Iacov, Simon și Iuda nu sunt frații lui? Câteva observații aici. Nu sesizez eu personal în textele acestea că cineva ar adora-o sau s-ar închina, că cineva o adoră până la închinare pe Maria. Ci dimpotrivă, oamenii de acolo, cunoscuții, vecinii, oamenii care trăiau în oraș, în satul lor, se uitau și o considerau pe Maria și pe Iosif o familie obișnuită. Ei spun: dar cine este? Cum de este în evidență acest băiat? Acest Hristos, nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Nu-i nimic deosebit. Cum de băiatul ăsta este atât de special? Și observăm că singurul care este în evidență este Domnul Iisus. În Ioan 7 ne vorbește despre frații Domnului Iisus și aceste texte pe care am citit, care nu credeau. Și doar o întrebare: când au început frații lui să creadă și când au devenit credincioși? Abia după înviere. Frații Domnului Iisus, frații după Iosif, au început să creadă în Domnul Iisus. Biserica Catolică spune că, învățătura Bisericii Catolice spune că toți aceștia despre care am citit că erau frații lui, de fapt erau verișorii lui. Niciunde în textul biblic, și dacă căutăm cuvântul verișor, de exemplu, în greacă este cuvântul anefios, și niciunde nu îl găsim în textele biblice. Singurul cuvânt pe care îl găsim în aceste texte este cuvântul adelfos, care înseamnă frați, frați de familie. Asta înseamnă că, foarte clar, și în Marcu 6 și în Ioan 6, în toate aceste texte, vedem că Domnul Iisus a avut frați. Frați după mamă și după Iosif. Domnul Iisus a fost, tatălui a fost Dumnezeu și mama, Maria, dar apoi, după nașterea lui, Maria cu Iosif au avut frați. Și Biblia ne spune, Fapte 1 cu 13 cu 14. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei, erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cere, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Luca 11 cu 27. Este un text interesant aici și iată ce spune Scriptura. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din orod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-au purtat și de sânic la care ai supt. Dintr-o dată, o femeie, uitându-se la viața Domnului Iisus și la învățătura Lui, simte nevoia să aprecieze, să spună: ferice de mama ta. Extraordinară mamă trebuie să ai. Nu vi se pare un moment potrivit să o aduci pe Maria în prim plan? Nu vi se pare un moment potrivit ca Domnul Iisus să folosească acest incident, să spună, pentru că ai adus vorba despre mama mea, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ea. Este o femeie extraordinară, este sfântă, este... Ar fi fost un moment potrivit. Care e răspunsul Domnului Iisus? Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Trece mai departe. Nu e lipsă de respect aici. Și Domnul Iisus este conștient că tot ce este important este cuvântul. Este și în relația cu propria mamă. A avut Domnul Iisus curajul să spună cine iubește mai mult? Tată, mamă, frate, soră, nu poate fi vrednic de mine. La fel și aici, Domnul Iisus o așează pe Maria la locul ei. Și ceea ce este central este ascultarea de Dumnezeu și păzirea cuvântului. Un alt text, și cu aceasta mă opresc în această listă de texte, este la crucea Domnului Iisus, Luca 19, ne spune că lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. La cruce stătea pur și simplu mama lui, așa cum poate orice mamă ar fi făcut. Și a urmat fiul până la capăt. Dragi frați și surori, sper că aceste texte să ne fi convins că Maria a avut parte de un har special în a fi aleasă pentru a-L purta pe Domnul Iisus în lumea aceasta. Dar niciunde Biblia nu ne dă voie să înțelegem mai mult sau să considerăm că Maria este vrednică de închinarea noastră și de slava noastră și de a ne proșterne înaintea ei și să o ridicăm la statutul de Dumnezeu. Ca una care poate ierta, ca una care poate mijloci, ca una care are acces special înaintea lui Dumnezeu. Ea este, într-adevăr, mama Domnului Iisus, dar Scriptura o păstrează doar acolo. Un alt lucru pe care aș vrea să observăm este că Maria sau oricare alt sfânt nu are caracteristicile de Dumnezeu. Sunt anumite virtuți sau calități pe care Dumnezeu le are și nu le împarte cu nimeni. Nu știu cum te poți închina unui om care nu poate să fie așa cum este Dumnezeu. Maria nu este omniscientă, de exemplu. Maria nu este atotputernică. Maria nu este atotprezentă. Maria este doar o femeie, a fost logodită cu Iosif. Dar ea nu poate fi și nu poate avea virtuți dumnezeiești, pentru că Dumnezeu nu le împarte cu nimeni. Singurul care știe, singurul care merită să primească rugăciunea noastră și închinarea noastră este doar Dumnezeu. Voi merge mai departe în această seară spunând că această tentație de a ne ruga altcuiva în afară de Dumnezeu este o tentație demonică. Idolatria își are rădăcina în Satana. Satana este inițiatorul acestei dorințe de a ne închina altcuiva. Unde vedem lucrul acesta? Păi vedem foarte bine în Matei 4, când Satana se apropie de Domnul Iisus și ce face? Zice, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Demon, diavolul, spune asta, Satana. Răspunsul Domnului Iisus care a fost? Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui. E clar. De aceea, concluzia este foarte clară. Oricând, sau indiferent cine ar fi, se închină altcuiva și nu lui Dumnezeu, acolo este un duh demonic. Este duhul lui Anticrist, este duhul diavolului care întotdeauna a încercat și am văzut lucrul acesta foarte clar și în Apocalipsa, nu-i așa? Când am văzut că diavolul și Anticristul și prorocul micinos, singura lor preocupare este să-i facă pe oameni să se închine altcuiva și nu lui Dumnezeu. Și la diavol, dacă se închină, e tot un câștig pentru ei. De aceea suntem chemați să înțelegem că Maria nu este obiectul și n-ar trebui să să primească închinarea noastră. Un alt lucru pe care spuneam că îl pot spune în această seară este că practica aceasta de a te ruga unei icoane este o nebunie. Și nu o spun eu, ce o spune Scriptura, atenție, ce spune Apostolul Pavel în Roman, s-au fălit că sunt înțelept și au nebunit. Dar cum au nebunit? Ce înțelege Apostolul Pavel prin înnebunire? Păi iată ce înțelege. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Și a face lucrul acela, spune Pavel, e o nebunie. Înseamnă că ai nebunit. În loc să te închini lui Dumnezeu, te închini unei icoane, te închini unei persoane, te închini unui bărbat, te închini unui tablou sau unei statui. Este o nebunie. Biblia este foarte clară și spuneam azi dimineață că rugăciunea biblică este îndreptată spre Tatăl în numele Fiului, prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt mă învață, mă călăuzește, mă împinge, mă îndăghesc la rugăciune și întotdeauna mă adresez Tatălui, Tatăl nostru care ești în ceruri și o fac mereu în numele, prin intermediul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul meu, îmi dă libertatea și puterea să mă adresez Fie. O fac pentru că El este mediatorul meu, El este Mântuitorul meu. Aceasta e rugăciunea biblică și corectă. Și aș vrea să închei un ultim adevăr. În concluzie, nu avem voie. Și Biblia nu ne dă voie să ne rugăm sfinților și nici măcar îngerilor. Cu siguranță că ați auzit și ați văzut această reacție. Și acum când a murit regele, am auzit din nou și am văzut din nou această reacție a oamenilor. De altfel, cred că mulți dintre ei sunt foarte sinceri, dar din nou, sinceritatea nu este o garanție a adevărului. Faptul că e sincer nu înseamnă că e și corect. Și nu asta este garanția că ai o credință adevărată, doar să fii sincer. Am văzut această reacție când moare cineva, și când a murit regele, unii oameni s-au luat interviul pe stradă și spuneau unii, sperăm că de acolo de unde este el să ne vadă. O, tata a murit, da, eu sunt convins că tata de acolo mă urmărește, mă veghează, mă învață. Sunt convins că tata, sau cine, cel drag care a murit, sunt convins că de acolo de unde este mă însoțește. Și sunt oameni care au această impresie că cei care au murit sau au trecut dincolo sunt preocupați de noi. Sunt preocupați de rugăciunile noastre, abia așteaptă să te rogi și el repede, că-i fiul meu acolo jos și iau rugăciunea lui și mă duc să o rezolv în cer. Fac eu cumva să mă duc pe undeva și să-l ajut, pentru că fiul meu are o problemă. De unde este această învățătură? Pentru că, dragilor, noi suntem în Apocalipsa și de multe ori ni s-a deschis perdeaua în cer să vedem ce se întâmplă acolo. Ați văzut vreodată această realitate că cei de dincolo sunt preocupați de necazul nostru sau că avem o problemă noi pe aici în lume și dacă facem o rugăciune, ei sunt ancorați acolo și sunt atenți la noi și ne veghează, să ne o mergem la stânga sau la dreapta sau în deciziile pe care le luăm, ei sunt... Niciunde n-am întâlnit asta. Și recitim Apocalipsa și vedem că cei care sunt dincolo, dacă au fost credincioși, preocuparea lor în cer nu-i cu noi. Nu este cu să ne răspundă nouă la rugăciuni. Preocuparea lor în Apocalipsa 7, în Apocalipsa 6, este cu gloria și cu slava lui Dumnezeu. Ei sunt ocupați acolo, fiind absorbiți de gloria și de slava și de frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă au vreo cerere cei de acolo, și am citit în Apocalipsa 6 că martirii au și ei o rugăciune, care e rugăciunea lor? Fă dreptate, Doamne, Doamne. Când faci dreptate pe pământ? Asta e preocuparea noastră, ai spus că ești drept. Așteptăm să fie dreptate, așteptăm să aduci dreptatea ta pe pământ. Și preocuparea celor din ceruri este să-L slăvească pe Domnul, să se proștine. Uitați-vă la cei 24 de bătrâni, cum stau înaintea Domnului și spun, ești vrednic de închinare. Apocalipsa 19, Ioan aude un glas, este glasul unui înger. Fiți atenți la reacția lui Ioan. M-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin. Și îngerul ce a zis? Ferește-te să faci una ca asta, Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Apocalipsa 19:10. Îngerul, acel înger extraordinar, un înger glorios, s-a speriat când a văzut pe Ioan aruncându-se la picioarele lui să se închine și a spus îngerul: nu fă asta, eu sunt un slujitor cu tine, închină-te lui Dumnezeu. Și spuneam că în Apocalipsa citim aceste pasaje, spune că fiecare din făpturile acelea, și nu vreau să revin asupra acestor pasaje, deși sunt fascinante, ne spune că zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Uitați-vă, vă rog, în Apocalipsa și căutați-o pe Maria undeva. Uitați-vă după Maria dacă o vedeți pe undeva acolo. Și dacă are cumva ea un tron special lângă tronul mielului. Mă uit după ea și în Apocalipsa nu o găsesc ca una care primește închinare. În Apocalipsa 5:9 și 10 ne spune că cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu, Doamne, să primești, să iei cartea și să rupe cețele. Ai fost înjunghiat, ai fost și ne-ai răscumpărat. Îngerii nu se închină Mariei din cer, ci Domnului, spunând: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Eu cred că Biblia este foarte clară când ne îndeamnă să o respectăm pe Maria ca fiind o femeie care a primit har și îndurare. O femeie specială, o femeie credincioasă care a fost aleasă de Dumnezeu pentru a-L purta pe Domnul Iisus și pentru a-L crește. Dar a fost și ea, la fel ca mulți alții, un slujitor al Domnului. A fost doar o femeie care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu a lucrat și a adus în lumea aceasta Mântuitorul. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca să înțelegem și să învățăm de la Maria că tot ceea ce este important în viață este să-L cinstim pe Cel care merită toată cinstea, Domnul nostru Iisus Hristos. Și să facem numai și tot ce ne spune El prin cuvânt și Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare împreună și apoi vom încheia.